împingi răceala din vara ta? Cu triplu impact, Parasinus este gata de atac. Recomandat persoanelor peste 12 ani. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. E o seară perfectă, iubitule. Terasă pe plajă, muzică, lumânări, cocktailuri. Dar parcă totuși lipsește ceva. Copii! Vacanța asta poți să uiți ca ai copii în hotelurile Delta și California din Jupiter. Copiii până în 12 ani au cazarea și masa gratuite, parc de distracții, acces la Babyland și plajă specială pentru cei mici. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță în hotelurile Delta și California din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro. A început antrenamentul pentru cea de-a 10-a ediție a maratonului București Raiffeisen Bank din 14-15 octombrie. Înscrie-te acum la maraton, semi-maratonul Volkswagen, ștafeta Șol, cursa 10 km Vodafone sau cursa populară Ciuc Radler și sărbătorește împreună cu noi ediția aniversară a celui mai mare eveniment de alergare stradală din România. Detalii și înscrieri pe bucurești-maraton.ro. Eveniment organizat de Bucharest Running Club și susținut de Europa FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorguian și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Guvernul va modifica legea astfel încât condamnații penal să poată fi membri ai cabinetului dacă s-au reabilitat. Este un proiect aflat pe circuitul de avizare al ministerelor. Urmează să fie aprobat de către guvern sub formă de proiect de lege. A fost lansat în dezbatere publică proiectul de ordonanță privind bursele pentru medicii rezidenți. Cei cu salarii mai mici vor primi din nou 670 de lei. Anul trecut în România lucrau 15.000 de medici rezidenți. Comisia care va inventaria arhiva SIPA, Serviciul Secret al Ministerului Justiției, și-a început activitatea în această dimineață. Tot scandalul privind arhiva SIPA a început după ce au apărut informații potrivit cărora în trecut structura ar fi cules informații despre viețile private ale procurorilor și judecătorilor. Mobilizare în Franța cu două zile înainte de parada programată pe Champs-Élysées de Ziua Națională. Aproape 11.000 de polițiști și jandarmi vor fi prezenți pe celebrul bulevard în condițiile unor amenințări teroriste sporite. Nu au fost încă dezvăluite detalii despre sosirea președintelui american Donald Trump. Iar turcii vor primi consolați o eventuală decizie venită de la Bruxelles privind blocarea aderării Turciei la Uniunea Europeană, a declarat președintele Recep Tayyip Erdogan într-un interviu pentru BBC. Prognoza meteo pentru început. Plouă acum pe arii restrânse în Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și nordul Munteniei. Temperaturile maxime vor fi astăzi între 25 și 34 de grade, ușor mai ridicate în lunga Dunării. În jumătatea de nord a țării, la deal și la munte, vin ploi torențiale astăzi, cu vijelii și pe alocuri grindina. În București acum 30 de grade, maxima va fi de 33, iar trecător vor fi condiții de averse. Ascultați știrile Europa FM. Guvernul va modifica legea astfel încât condamnații penal să poată fi membri ai cabinetului dacă s-au reabilitat. Site-ul profit.ro scrie că guvernul condus de Mihai Tudose va abroga legea 90 din 2001 care interzice unei persoane condamnate penal să fie membru al guvernului. Vă amintesc că legea în cauză a fost cea care i-a interzis lui Liviu Dragnea să ajungă premier, liderul PSD fiind deja condamnat penal pentru infracțiuni asimilate corupției. Anca Grădinaru. În prezent, legea 90 din 2001 pentru organizarea și funcționarea guvernului și a ministerelor stabilește că pot fi membri ai guvernului persoanele care nu au suferit condamnări penale și nu se regăsesc în unul din cazurile de incompatibilitate. După alegerile parlamentare, avocatul poporului Victor Ciorbea a sesizat legea la Curtea Constituțională, care, deși a respins ca inadmisibilă sesizarea, a arătat că persoanele condamnate penal pot deveni membri ai guvernului. Dacă le-a expirat condamnarea, au fost reabilitate sau amnistiate. Jurnalistul Ovidiu Bărbulescu de la site-ul profit.ro spune că în prezent acest proiect este pe circuitul de avizare guvernamental. Este un proiect aflat pe circuitul de avizare al ministerelor. Urmează să fie aprobat de către guvern sub formă de proiect de lege, iar ulterior îl trimis parlamentului, care la rândul său poate aduce alte noi modificări. Ai reușit să vorbești cu cineva din guvern să-ți explici ce care este rostul acestui proiect? Nu, din păcate, pentru că am avut proiectul în față și nu era nevoie. Însă acolo se aduc mai multe modificări cu privire la modul de funcționare al guvernului. Europa FM a încercat să contacteze mai mulți reprezentanți ai guvernului pentru a discuta despre această veste, însă nimeni nu a fost disponibil. Codul penal prevede că există două tipuri de reabilitare a persoanelor care au fost condamnate. Reabilitarea de drept, care are loc automat după o perioadă de timp, și reabilitarea judecătorească stabilită de instanță. Lucian Popescu. Reabilitarea de drept are loc automat în cazul persoanelor condamnate la cel mult 2 ani de închisoare sau la pedepse cu suspendare și dacă, în decurs de 3 ani de la executarea pedepsei, persoana respectivă nu a mai săvârșit nicio infracțiune. Un alt tip de reabilitare prevăzut în codul penal este reabilitarea judecătorească. Aceasta nu poate fi stabilită decât în urma unei decizii a instanței și se acordă în cazul celor condamnați la pedepse mai mari de 2 ani. Reabilitarea judecătorească survine după o perioadă cuprinsă între 4 și 10 ani de la executarea pedepsei. Printre cei care ar putea beneficia de reabilitare se află chiar liderul PSD, Liviu Dragnea. El a fost condamnat în aprilie 2016 la 2 ani de închisoare cu suspendare în dosarul referendumul. Liviu Dragnea a fost găsit vinovat de folosirea influenței sau a autorității în scopul obținerii de foloase necuvenite. În alta curte a stabilit și că liderul PSD are o perioadă de încercare de 4 ani, ceea ce înseamnă că dacă în această perioadă nu săvârșește o altă infracțiune, este considerat reabilitat de drept. Președintele PSD, Liviu Dragnea, este însă trimis în judecată într-un al doilea dosar alături de fosta soție, Bombonica Prodana. Este vorba despre dosarul angajărilor fictive de la Direcția pentru Protecția Copilului și Asistență Socială Teleorman. Rămânem la guvern. Cabinetul Tudose a lansat în dezbatere publică proiectul de ordonanță privind bursele pentru medicii rezidenți. Guvernanții s-au scuzat și au spus că își vor repara greșeala după ce au tăiat bursele rezidenților cu salarii mici. De la 1 iulie, când a intrat în vigoare noua legea salarizării, medicii rezidenți cu salarii de sub 3.000 de lei nu mai primesc bursa lunară de 670 de lei. Raluca Hatman. Potrivit actului normativ pus în dezbatere publică, începând cu această lună, rezidenții cu un salariu lunar brut mai mic de 7.100 de lei, care nu include drepturile aferente gărzilor, beneficiază de o bursă lunară în valoare de 670 de lei. Bursa de rezidențiat nu face parte din salariul brut sau solda brută, nu este supusă impozitului pe venit și nu constituie bază de calcul pentru contribuțiile de asigurări sociale de stat, pentru șomaj sau pentru sănătate. Se arată în acest document. La începutul săptămânii, premierul Mihai Tudose i-a cerut ministrului Muncii ca, până la ședința de guvern care are loc mâine, această problemă să fie remediată. Prim-ministrul spunea că nu exclude varianta adoptării unei ordonanțe de urgență sau chiar convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, anul trecut în România lucrau 15.000 de medici rezidenți. Sondajele arată că 85% dintre absolvenții de medicină intenționează să își caute de lucru în străinătate. Comisia care va inventaria arhiva SIPA, Serviciul Secret al Ministerului Justiției, și-a început activitatea azi dimineață. Această comisie este formată din 5 membri. Magistrații urmăriți de serviciu vor putea să consulte documentele referitoare la viața privată peste 5 luni. Activitatea comisiei începe după ani de controverse legate de modul în care a funcționat serviciul, acuzat inclusiv că ar fi urmărit viața privată a unor magistrați și că i-ar fi șantajat. Elena Tudor. Comisia este alcătuită din 5 membri numiți prin ordin al Ministrului Justiției, 2 dintre aceștia fiind chiar din cadrul Ministerului, unul de la Administrația Națională a Penitenciarelor și alți 2 membri propuși de Secretariatul General al Guvernului. La începutul lunii trecute a fost publicată în Monitorul Oficial hotărârea Guvernului privind unele măsuri referitoare la Arhiva SIPA. Astfel, Comisia va preda după declasificare către Administrația Națională a Penitenciarelor dosarele de personal ale foștilor angajați ai Direcției Generale de Protecție și Anticorupție găsite în Arhiva. După împlinirea unui termen de 5 luni de la începerea activității comisiei, persoanele care doresc să vadă documentele referitoare la viața lor privată vor avea acces la ele după ce completează o cerere scrisă. Tot scandalul privind Arhiva SIPA a început după ce au apărut informații potrivit cărora în trecut structura ar fi cules informații despre viețile private ale procurorilor și judecătorilor. Unele documente ar fi fost fotocopiate sau sustrase, fiind folosite pentru șantajarea unor magistrați înainte de dictarea unor verdicte. Mergem acum la Curtea Constituțională. Magistrații au respins ca inadmisibilă sesizarea fostului premier Sorin Grindeanu, care a reclamat faptul că votul privind moțiunea de cenzură nu a fost secret. Pe de altă parte, Curtea a admis sesizarea cu privire la modificările aduse de Parlament legilor televiziunii publice și radioului public, pe care le-a declarat neconstituționale, transmite Cristian Citre. Bun găsit! Modificările aduse legilor de funcționare ale TVR și radioului public au fost contestate la Curtea Constituțională de către PNL și PMP la începutul acestei luni. Cele două formațiuni au adus o serie de critici punctuale actelor normative, despre care au spus că vor compromite iremediabil statutul, organizarea și funcționarea celor două servicii publice autonome de interes național, reglementate și de Constituție. În ceea ce privește principala modificare a legilor TVR și radioului public, și anume despărțirea funcției de președinte al Consiliului de Administrație, de cea de director general, contestatarii au acuzat PSD că urmărește de fapt să scoată de sub controlul Parlamentului funcția executivă. Ei au mai reclamat și faptul că noua lege anulează obligația statului de a sprijini întărirea legăturilor cu românii din afara granițelor, deoarece, spun ei, a fost abrogat articolul care prevedea finanțarea producerii și difuzării emisiunilor radiofonice și de televiziune adresate străinătății. Modificările declarate neconstituționale din cele două legi vor trebui reexaminate de către Parlament pentru a fi puse în acord cu decizia Curții. De la Curtea Constituțională, Cristian Citre, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Două persoane au rămas internate în urma accidentului rutier de azi dimineață de la intrarea în municipiul Constanța, când un autoturism și un microbus de pasageri s-au ciocnit. În total, 14 persoane au fost rănite. Accidentul a fost provocat de un șofer din județul Hunedoara, pe numele căruia polițiștii au deschis dosar penal. Gâlfer Predescu transmite. Bun găsit! Accidentul a avut loc la intrarea în Constanța dinspre Ovidiu în jurul orei 4:20. În urma coliziunii violente dintre un microbus care venea dinspre Dorohoi și un autoturism cu număr de Hunedoara, 14 persoane au fost rănite. În microbus se aflau 12 persoane, între care și două fetițe de 4, respectiv 12 ani. Celelalte două victime sunt din autoturism. Cele mai multe victime s-au ales cu răni ușoare, traumatisme, julituri. La fața locului s-au deplasat 9 ambulanțe, mai multe autospeciale de descarcerare de la Isu Dobrogea, poliție. Victimele au ieșit cu mare greutate din microbuzul răsturnat. Circulația a fost întreruptă. Toate persoanele implicate în accident au fost transportate la Spitalul Județean de Urgență Constanța. În urma investigațiilor medicale, 2 pacienți au fost spitalizați. Ceilalte persoane au fost externate cu recomandări medicale în ambulatoriu. De la Constanța, Gülfer Predescu, Europa FM. 3 turiste pe care furtuna le-a surprins pe un traseu din Munții Bucegi au fost ajutate azi noapte de salvamontiști și jandarmi să coboare de pe munte. Femeile erau epuizate, iar vremea rea și întunericul le-a creat dificultăți în a mai urma traseul. Cristina Nica transmite. Bun găsit! Turistele se aflau aseară între cabana Tavina și stațiunea Bran în momentul în care a început furtuna pe munte. Obosite și speriate de vremea rea, femeile au sunat la 112 în jurul orei 21, cerând sprijinul salvamontiștilor pentru a cobori în siguranță de pe munte. În urma apelului s-au constituit echipe de intervenție din jandarmi montani și salvamontiști care au plecat pe turiste. După aproximativ o oră, salvatorii au ajuns la cele 3 femei pe care le-au însoțit spre refugiul Salvamont Zănoaga, unde au și rămas peste noapte. Turistele au fost coborâte de pe munte în această dimineață. Din Cașov, Cristina Nica, Europa FM. Cel mai mare exercițiu militar de pe teritoriul României continuă. Până vineri, prin județul Hunedoara vor trece convoaie cu tehnică militară și personal. Convoaiele vor traversa județul pe drumul național 7, dar și pe autostrada de Baurăștie și se îndreaptă spre Râmnicu Vâlcea. Mona Lizehin transmite. Fiecare convoi va avea maximum 20 de mașini de transport. Reprezentanții NATO s-au întâlnit cu autoritățile locale, cărora le-au spus că misiunea lor este să obțină reacții și opinii, să afle părerea populației din orașele prin care trec cu privire la activitățile lor și să afle și reacțiile pozitive sau negative ale cetățenilor față de NATO și să-și facă o imagine generală asupra situației. Pe de altă parte, s-au luat măsuri speciale, astfel încât să nu existe probleme în ceea ce privește traficul rutier, având în vedere că toate convoaiele vor trece prin județul Hunedoara pe cele mai aglomerate artere rutiere. Deplasarea convoaielor NATO prin județ a fost comentată și pe rețelele de socializare, hunedorenii glumind pe această temă. Iată, după ce bunicii noștri au așteptat atât amar de vreme pe americani, ei sunt în sfârșit aici. Din Hunedoara, Mona Lizehin, Europa FM. Continuăm știrile. Mai mult de 5 candidați pe un loc la concursul de titularizare în învățământ organizat astăzi. La nivel național sunt disponibile aproape 5.000 de posturi didactice. Candidați sunt 27.000. Andrei Paleu. Peste 27.000 de candidați s-au înscris la examen, număr în creștere în comparație cu anul trecut. Dintre aceștia, 3.900 sunt absolvenți de învățământ superior, școli post-liceale și licee pedagogice din promoția curentă. Din cele aproape 3.000 de catedre vacante, mai mult de jumătate sunt în școli din orașe și aproape 1.700 în unități de învățământ din mediul rural. Majoritatea posturilor sunt de educatori, învățători și profesori de limbă română, muzică instrumentală și educație fizică și sport. Primele rezultate ale concursului de titlu vor fi afișate marțea viitoare pe 18 iulie, cei nemulțumiți putând să conteste notele. Iar astăzi sunt afișate rezultatele admiterii computerizate la liceu. Aproape 113.000 de elevi vor afla în ce liceu vor învăța din toamnă. Vom reveni. Ascultați știrile Europa FM. Mobilizare în Franța cu două zile înainte de festivitățile prilejuite de Ziua Națională. Aproape 11.000 de polițiști și jandarmi vor fi prezenți la tradiționala defilare de pe Champs-Élysées, parada la care va participa și președintele american Donald Trump. Poliția anunță că festivitățile de vineri 14 iulie se vor desfășura pe fondul unor amenințări teroriste sporite. Ciprian Ioana. Toată lumea este mobilizată, susțin reprezentanții poliției, care adaugă că inclusiv brigada de cercetare și intervenție în rezervă e pregătită să intervină în orice punct al capitalei Franței. Măsurile de securitate sunt sporite și, în acest context, nu au fost încă dezvăluite detalii despre sosirea președintelui american Donald Trump. În timpul defilării de pe Champs-Élysées, fiecare punct de acces în zona de securitate a bulevardului parizian va fi protejat de blocuri sau vehicule berbec. Ca în fiecare an, stațiile de metrou din jur vor fi închise, iar circulația interzisă încă de la începutul zilei. Un dispozitiv antidronă, utilizat și în ultimii 2 ani, va fi folosit pentru a detecta și bruia aeronave cu scopul de a le neutraliza. Între timp, Ministerul Român de Externe a emis atenționări de călătorie pentru Franța și Italia. În Franța a fost prelungită starea de urgență până la începutul lunii noiembrie. Măsura a fost luată de autoritățile franceze în urma atentatului din iulie anul trecut de la Nisa. În Italia, mai multe regiuni din centrul și sudul țării sunt afectate de incendii de pădure, printre acestea Sicilia, Lazio și Calabria. Turcii vor primi consolați o eventuală decizie venită de la Bruxelles privind blocarea aderării Turciei la Uniunea Europeană, a declarat președintele turc într-un interviu pentru BBC. Însă Recep Tayyip Erdoğan i-a acuzat pe liderii europeni că irosesc timpul Turciei, întrucât procesul stagnează de câțiva ani. Manuela Nicolescu. Turcia poate să stea pe propriile picioare, a susținut liderul de la Ankara. Recep Tayyip Erdoğan a dezmințit că autoritățile turce au trimis 150 de jurnaliști în spatele gratiilor, susținând că doar 2 sunt închiși. Această negare vine la scurt timp după ce magistrații turci au prelungit arestarea pentru 10 activiști pentru drepturile omului, printre care directoarea Amnesty International din Turcia. Şimdi biz verdiğimiz sözü tutuyoruz. Noi ne respectăm cuvântul. Dacă UE spune clar, nu vom fi capabili să acceptăm Turcia în UE, atunci noi ne vom consola cu asta. Vom iniția planurile B și C. Uniunea Europeană nu este indispensabilă pentru noi. Suntem relaxați. The European Union is not indispensable for us. We are relaxed. De asemenea, șeful statului turc s-a arătat revoltat de faptul că nu mai este invitat la summitul liderilor europeni. Once upon a time. La un moment dat, atunci când eram în primul meu mandat de premier, Turcia era catalogată drept o țară care a reușit o revoluție tăcută în timpul unui summit al liderilor UE. Acum, nu doar că UE nu ne mai invită la summiturile liderilor, dar ne irosește timpul. Aceasta este situația.